Zapraszamy na retransmisję w Trójce. Dziś godzina 19:05. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 sierpnia, minęła 10:00. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Osowie pod Warszawą dziś uroczystości upamiętniające zwycięską bitwę z 1920 roku. 10 osób rannych w nocnej strzelaninie na przedmieściach Manchesteru. W serwisie też relacja z Narodowego Pokazu Koni Arabskich. Msza w intencji bohaterów Bitwy Warszawskiej w kaplicy w Osowie rozpocznie obchody upamiętniające zwycięskie walki polskich żołnierzy z bolszewikami w 1920 roku. Walki toczyły się od 13 do 25 sierpnia, a jedna z ważniejszych batalii rozegrała się pod Osowem. Wydarzenia te zostaną przypomniane podczas plenerowego widowiska. Będzie symbolicznym uczczeniem bohaterów walk na polach pod Ossowem i zarazem próbą przypomnienia ich przebiegu, wyjaśnia Rafał Pazio, dyrektor Parku Kultury Ossów, wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Jest to próba odtworzenia wydarzeń na przedpolu Warszawy, kiedy to w dniach 13-15 sierpnia bolszewicy próbowali przedrzeć się do stolicy, aby ogłosić światu, że zdobyli stolicę Polski. W widowisku weźmie udział ponad 200 rekonstruktorów, pomysłodawca i reżyser rekonstrukcji Andrzej Michalik podkreśla, że widowisko będzie bardzo dynamiczne. A tak z jednej, z drugiej, bardzo dobra pirotechnika. Dwa samochody pancerne, repliki z tego okresu będą się dynamicznie przemieszczały po polu walki oraz tacianka, symbol bitwy 1920 roku. Po rekonstrukcji przy Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie zaplanowano piknik historyczny, na którym między innymi rekonstruktorzy pokażą obóz wojskowy z czasu Bitwy Warszawskiej. Witold Banach, Polskie Radio. 10 osób zostało rannych w nocnej strzelaninie na przedmieściach Manchesteru. Zdaniem lekarzy życiu poszkodowanych nic nie zagraża. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną strzelaniny. Most Side na południu od centrum Manchesteru. Około 3:30 czasu polskiego strzały i panika na ulicy. Wokół było dość dużo ludzi, bo niedawno skończył się tu pierwszy dzień festiwalu karaibskiego. W komunikacie policyjnym czytamy, że obrażenia są różnego stopnia, ale tu cytat, większość wydaje się nie zagrażać życiu. Na miejscu są policjanci, zarówno uzbrojeni, jak i nieuzbrojeni. Trwa dochodzenie. Funkcjonariusze analizują m.in. nagrania z kamer. Nie ma na razie informacji o przyczynach. Manchesterska policja informuje, że w najbliższych dniach w okolicy pojawią się wzmocnione patrole. Mossside to dzielnica, gdzie żyje dużo imigrantów, przede wszystkim karaibskiego pochodzenia, Jamajka czy Trinidad i Tobago, ale są tu też Polacy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Przenosimy się na warszawski Służewiec. To ostatni dzień Narodowego Pokazu Koni Arabskich. Dziś najważniejsze są czempionaty. Pretendenci prezentowali się na ringu w piątek i wczoraj. Na stołecznym torze wyścigów konnych jest Agnieszka Jasik. To wyjątkowe wydarzenie dedykowane jest nie tylko hodowcom koni, podkreślają organizatorzy. Każdy warszawiak może podziwiać te piękne zwierzęta. W tej chwili trwa wybór czempionów ogierów i klacz, młodszych i starszych. Następnie zobaczymy najlepsze z najlepszych koni, które powalczą o tytuł narodowego czempiona. Co ciekawe, głos dostanie też publiczność, mówi Tomasz Halimoniuk z Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Będzie jeszcze niespodzianka, bo chcemy wybrać przez publiczność mis i mistera pokazu narodowego, czego nigdy nie było, czyli wybieranie przez niefachowców według nich najładniejszego konia, bez związku z ocenami sędziów. Wybierzemy z widowni ludzi i oni będą stanowili komisję, która wybierze konia. Trzydniowy pokaz, który jest przeglądem najlepszych koni arabskich z państwowych i prywatnych stadni, zakończy się około południa. Wtedy głos zabierze minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Ale to nie koniec dzisiejszych atrakcji. Po południu odbędą się gonitwy koni. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Mówiła Agnieszka Jasik, dziękujemy. 2 tygodnie zostały do największej otwartej muzycznej imprezy wakacji, czyli Lato z Radiem Festiwal. W Gdyni wystąpią czołowi polscy artyści, m.in. Monika Brodka, Andrzej Smolik, Krzysztof Zalewski, Cortez i Koma. Festiwalowe strefy będą otwarte od piątku, 24 sierpnia, a w strefie relaksu na plaży przy Bulwarze Nadmorskim z soboty na niedzielę odbędzie się Before Party, mówi wicedyrektor Trójki Tomasz Kowalczewski. Będzie to starcie DJ-ów. My dajemy dwóch znakomitych DJ-ów, Hirka Wronek, który jest naszym dziennikarzem muzycznym, ale też nie wszyscy wiedzą, jest DJ-em reprezentacji Polski, doskonale wie, jaką muzykę preferuje konkretny piłkarz, i Michał Margański. Oni na zmianę będą grali z dwoma DJ-ami z programu czwartego.

Caught up in the moonlight to oznacza przyłapał mnie księżyc swoim światłem. Taka to była piosenka. Zaraz będą następne, ale przypomnienie oczywiście, gdy Państwo mieli chęć odzywać się do nas, to jest możliwość SMS 71335, ewentualnie mail man@polskieradio.pl. To, co przed chwilą, to był angielski muzyk, artysta Cy Cranston. Ja już kiedyś go prezentowałem. Ta płyta jest wydana w 2014 roku. A sam Cranston jest przykładem takiej kariery jak z jakiejś bajki, opowieści młodzieżowej, bo było paru takich gwiazdorów, którzy zaczynali od zwyczajnego grania na ulicach. Kiedyś Tracy Chapman tak robiła. Ten akurat artysta robił to na Wyspach Brytyjskich. Ktoś go zauważył, ktoś mu zaproponował spotkanie, przesłuchanie przed zawodowcami i tak pomału doszło do kontraktu płytowego. Muzyka, tak jak słyszymy, no taka rozrywkowa, dość dynamiczna, dobre pomysły na melodię. Wszystko przyjazne dla ucha, bym powiedział. No dobrze, no skoro przyjazne dla ucha, to mam nadzieję, że będzie takie również dla Państwa. Cy Cranston i jeszcze dwa razy. Cause everybody loves a boom, boom, boom. We're going all night. No i pierwsze listy. Z przyjemnością odnotowuję, że przychodzi korespondencja. To zawsze jest taki miły dowód, że ktoś z Państwa włączył trójkę. Bardzo dziękuję za bardzo, bardzo ważny dla mnie list od pana Bartosza. A z kolei pan Kamil informuje mnie, a za moim pośrednictwem cały świat, że za chwilkę dzięki wysiłkom im wspólnym i jego żony już za chwilkę pojawi się na świecie nowy słuchacz trójki. Nie wiem, czy jest elegancko wobec tego niemowlęcia już predestynować, czego on będzie słuchał, no ale może delikatną perswazją, jak podrośnie, to będzie miał wskazówki od taty Kamila. No i prośba jest od pana Kamila, żeby jakimś rock'n'rollem wspomóc mamę, która oczekuje właśnie narodzin. Nie wiem, czy to jest właściwy rock'n'roll, ale na pewno dynamiki w tym utworze nie brakuje. Tytuł może niezbyt elegancki tego utworu, Shut Up, zamknij się, no ale sama forma i formuła i brzmienie takie dość surowe, powiedziałem, że dynamiczne, ale nieokrzesane, może tak to nazwijmy. Niektórzy z Państwa mogą myśleć, że to jakiś z okresu punkowego utwór, ale nie, powstał dużo wcześniej, ukazał się na płycie w 1966 roku. Proszę sobie wyobrazić, wtedy, kiedy królowali na listach przebojów The Beatles ze swoją melodią, ze swoją łagodnością przeplataną z rock'n'rollem, z taką no, zupełnie inną estetyką. A tu takie brzmienie. I skąd to się wzięło? Ja tę grupę kiedyś, pamiętam, prezentowałem, ale był to chyba jedyny raz. Bardzo interesujące zjawisko. Połowa lat 60. XX wieku amerykańscy żołnierze stacjonujący w Niemczech, wtedy RFN czy NRF nawet, czyli w zachodnich Niemczech, No i w wolnych chwilach, które im się trafiały, dogadali się niektórzy z nich, że interesują się muzyką i zaczęli grać, ćwiczyć, próbować. Przybrali sobie nazwę, taką troszkę może nie wojskową, Monks, czyli mnisi. No i ktoś ich usłyszał, ktoś ich w Niemczech zaprosił do studia i nagle to wszystko zagrało. A prezentowali swoją działalnością, no, muzykę taką, wtedy nikt nie znał nazwy punk, była to surowa odmiana rock'n'rolla, taka garażowa i okazało się, że odnieśli wówczas sukces. To znowu troszkę taka historia jak z opowieści, jak w przypadku tego artysty przed momentem, Cy Cranstona, bo przecież panowie w mundurach z gitarami nie bardzo chyba nawet liczyli, że coś z tego wypłynie na szersze wody. A wypłynęło, nagrali parę płyt i ta na przykład spotkała się z wielkim aplauzem krytyki. Jeszcze dwa utwory, żebyśmy przypomnieli sobie, jak to panowie wyobrazili sobie swoją twórczość. Tytuły Complication, a potem będzie jeszcze o kukułce. Kuku. The Monks, 1966 rok i kukułka, która im gdzieś zaginęła. Proszę Państwa, jak zwykle wiadomo, że w piosenkach bez granic przeplatamy okresy, rytmy, nastroje, żeby nie zmęczyć Państwa jednym gatunkiem. No i teraz po tym protopunkowym, garażowym roku The Monks coś bardzo współczesnego. Nowa płyta niedawno się okazała na rynku. Melodie tu są i różne pomysły, a stylistycznie i tak Państwo się zorientują, co reprezentuje ten artysta. Jego pierwsza piosenka w dzisiejszej audycji nosi tytuł taki trochę samokrytyczny. I don't deserve you. Nie zasługuję na ciebie. I don't deserve you, tak śpiewał. No właśnie, ciekawe, czy Państwo znają tego artystę. Jason Boland i jego zespół The Stragglers. To nie wiem, czy on jest bardzo popularny w naszym kraju. Wykonawca, no już nie bójmy się tego słowa, jednak country, ale z chwilami z domieszką rock and rolla, rocka. On wydał właśnie niedawno płytę zatytułowaną tak dość, powiedziałbym, zagadkowo i niejednoznacznie Hard Times Are Relative. Mogą sobie Państwo to tłumaczyć na parę sposobów. Ciężkie czasy są relatywne. No pewnie, jedni patrzą na to z pewnego punktu widzenia, inni z innego i niekoniecznie muszą się zgodzić. No ale na tej płycie jest kilka bardzo miłych piosenek, łącznie jak na Kantrowca, on specjalnie zbyt obficie nie obdarza swoich słuchaczy, bo do dzisiaj muzycy country próbują zachować ten umiar, nazwijmy to jeszcze z okresów płyt analogowych. Jest 11 tytułów. No i pośród nich wynalazłem dla Państwa jeszcze dwa, które jak to zwykle w piosenkach bez granic mam wrażenie, że mogą się niektórym ze słuchaczy spodobać. Tak to mówię w imieniu artysty, bo przecież nie ja wymyśliłem te utwory. Pierwszy z nich nosi tytuł znowu chodzi chyba o poszukiwanie miłości albo osoby, którą autor obdarza uczuciem. Searching for you, czyli szukając ciebie, a potem Predestined. Oto przed Państwem w piosenkach bez granic chyba po raz pierwszy Jason Boland and the Stragglers. I walked 100 blocks, I even asked the cops, and they say that I should stop. You should stop searching for you. I checked the shopping malls, your mom's sick of my calls, and they say I lost my balls. think my friend is just your body talking, telling you to slow down for a while and take a trip on down beside the water, lie beneath the warmth of her smile. Empty pockets don't mean you need money. It's just another place to put your hands and focus on that rock you've been kicking. One day it's gonna be your grain of sand. Stand among an endless line of lovers, predestined by the one to have it all. Fear can be the mind's greatest illusion, a rabbit in the hat still on your head. Zawsze kiedy sięgam po płytę tego typu, to patrzę na ekran komputera tutaj dyżurnego u mnie w studiu i się śmieję, bo ułamek sekundy już wyskakuje głos. Proszę pana, co pan taki łagodny dzisiaj? Co się panu stało? Dlaczego nie ma ujenia? Tutaj patrzę znowu SMS od pana Marcina. Co tak delikatnie dzisiaj? No proszę państwa, przecież ta audycja już jest na antenie dobrych parę lat i wiadomo, że tu różności się pokazują, no ale jednak podziwiam, muszę powiedzieć, i doceniam przywiązanie części słuchaczy do pewnego określonego gatunku. Chociaż przychodzą listy takie, które No, nie przychodzi mi łatwo ich interpretować. Na przykład jedna z moich ulubionych grup polskich, Cree, napisała teraz do mnie, że słuchają i czym ich zaskoczę. Panowie, ja przecież ciągle zaskakuję. A nie byliście zaskoczeni tym Jasonem przed chwilą? Ja wiem, chcielibyście, żebym wyciągnął jakiegoś... już nie będę tego... Ale może to nas pogodzi. To jest znowu sięgnięcie do historii. Konkretnie mówimy o latach 70. I wydaje mi się, że nie posługując się szukaczami internetowymi, tak w głowie, to mało kto przypomni sobie, że taka grupa istniała. Alone and feeling blue, you can't handle. Zaskoczyłem? No pewnie niektórych, z pewnością. Ta grupa miała szansę być wielkim zespołem, a jednak coś nie wyszło. Zespół Green, lata 70., moim zdaniem bardzo dobra muzyka, a powód do chwały może taki, że zaczynał w nim niejaki Nils Lofgren. Młodziutki bardzo wówczas, ale już bardzo obiecujący i wymyślający dobre piosenki. Grupa Green pozostała śladem w historii, ale w Piosenkach bez granic ślad to wystarczający powód, żeby wyciągnąć z zakurzonej półki i zaprosić Państwa do posłuchania jeszcze dwóch kawałków. Grupa Green. Short and fun.